güller nazıdan kuydu atxan beçara. Davrın keldi oynap kal, nabat senge gülsere. Balan toldan yenar buldu gülsara. Otaviga kilar buldu gülsara. Balan toldan yenar buldu gülsara. Otaviga kilar buldu gülsara. Olay bulay cigitlerge kummaya. Alpamışlay cigit tutar gülsara. Man man digen cigitlerge kummaya. Alpamışlay cigit tutar gülsara. Hay gülsara gülsara. Sana sevdim gülsara. Hay gülsara gülsara. Sana sevdim gülsara. Senge savcı koysam men otang menge berama. Senge savcı koysam men otang menge berama. Hay gülsara gülsara hey. Hay gülsara gülsara.